Yo, check this man. Çek de çekecek çek. Bir de şöyle bak, sola doğru. Okay, yeah, yeah. Ateşi ver diyor, yak sigara. Olsam bile diyor, sen fukara. Güvenme kimseye, git duvara. Daya çıkmış diyor sana gene zıvana. Yeah, imanıma diyeyim sana, limanıma gel. Yanaş da yanıma, bir divanıma gel. Kabayım ara sıra kibarıma gel. Sana kim ne derse desin, inadına gel. İnadına, inadına, inadına gel. Kopuyoruz gece, kap bir ana da gel. Dayanınca kapısına, Viyana'da sel var. Al Üsküp, Kosova'yı, Tiran'a da gel. Gel gel, al gel İran'a da gel. Red kit yanımda dedim, averele gel. Devlet yanımda dedim, paralele gel. Para ver diyor, yeter aga ara gene gel. Mesajı alt, davaca sevinle ve bul da deniz saltı. Kevin'e daldım, Kevin de kaldı. Çalışıp fabrika, bu da dokuz canlı. Aslında yanlı. Nefesi alt, davaca sevinle ve bul da deniz saltı. Kevin'e daldım, Kevin de kaldı. Çalışıp fabrika, bu da dokuz canlı. Aslında yanlı. Ya yeah, bir gelsen diyor, hepsi kolay. Bir Türkan yok ama hepsi şoray. Kopalım bu gecede hep şinanay. Hello paşinanay, şinanay nay. Hello paşinanay, şinanay nay. Yerinde keyfi de diyor lay lay. Kız varsa para tabi diyor hay hay. Yoksa tabi ki der hadi bay bay. Yazıyor Apo gene kafasına göre. Burası mı burası mı sırasına göre. Memur maaşı torbacının cirosuna göre. Değişiyor diyor aga tabi kilosuna göre. Tabi ki de kızım, bir de filosuna göre. Yen yuan dolar pound eurosuna göre. Ding dong kapı çalar, faturanı öde diyor. Gördüğünü yaz, bu da tabi rapetöre. Sen bana sakın kızmayasın. Hoca diyor tuttu gölün mayası. Herkese benden ayran ver. Şşt yavaş kırmayasın, nefesi al. Dalacağız derinlere, burada denizaltı. Derine daldı, geride kaldı. Çalışır fabrika, burada dokuz canlı. Basın dayanlı, nefesi al. Dalacağız derinlere, burada denizaltı. Derine daldı, geride kaldı. Çalışır fabrika, burada dokuz canlı. Basın dayanlı, nefesi al. Dalacağız evine ve bulga denizaltı. Evine daldım, evinde kaldı. Çalışır fabrika, burada dokuz canlı. Aslında yanlı. Nefesi al, dalacağız evine ve burada denizaltı. Evine daldım, evinde kaldı. Çalışır fabrika, burada dokuz canlı. Aslında yanlı. Ya yeah, bir gelsen diyor, hepsi kolay. Bir Türkan yok ama hepsi şoray. Kopalım bu gecede hep şinanay. Hello paşinanay, şinanay nay. Hello paşinanay, şinanay nay. Falan, onu uzatırız sonra, tamam, sıkıntı yok.